بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون سورۃ قصص سورۃ قصص کا ما قبل کے ساتھ ربط ربط نامی سورۃ النمل میں کیونتی کا بیان تھا، فرمایا نمل کا بیان سن لیا، اب قصص موسیٰ بھی سن لو، نمل کا بیان سن لیا اب قصص موسیٰ بھی سن لو، پھر یہ ربط نامی دوسرا ربط مان بھی سورۃ النمل میں دعویٰ تبارکہ کی دو علتیں کہ عالم الغیب اللہ ہی ہے، کارساز مختار اللہ ہی ہے، یہ علتیں پیش کی گئیں۔ اب سورۃ قصص میں کہا جائے گا مسئلہ بالکل واضح ہے، اب تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے اور تبلیغ کرنے میں مختلف مصائب آئیں گے، تبلیغ کرنے میں مختلف مصائب آئیں گے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر مصائب آئے تھے، لیکن مصائب میں گھبرا نہ جانا، مصائب میں گھبرا نہ جانا۔ خلاصہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی قبل از نبوت، قبل از نبوت و بعد از نبوت، بعد از نبوت تبلیغ توحید، مصائب برداشت کرنا، آپ کا غالب ہونا، موسیٰ علیہ السلام کا فرعونیوں کا مغلوب ہونا، دعوی توحید پر پانچ عقلی دلائل، ایک دلیل نقلی علماء اہل کتاب سے، ایک دلیل نقلی علماء اہل کتاب سے، حسب موقع تخفیفات بشارات شکوے زجرات آئیں گے۔ یہ مختصر انداز میں سورۃ قصص کا خلاصہ۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین تمہید ما ترغیب، مبین دلیل نقلی کی طرف اشارہ ہے، دلیل نقلی کی طرف اشارہ ہے، موسیٰ علیہ السلام سے جو تفصیلی دلیل نقلی آ رہی ہے، نتلو علیک من نبأ موسیٰ یہ قصہ کا اجمالی بیان، علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کا ہم آپ کو سناتے ہیں بالحق ٹھیک ٹھیک، لقومی یومنون مستفیدین، ان فرعون علا فی الارض، تو یعنی فرعون امر اول، فرعون کی تو یعنی سرکشی، فرعون زمین کے اندر متکبر بن گیا تھا، عرض عرض سے مراد مصر کی زمین، وجعل آلہا شیعا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی حکومت کرتا تھا، ایک طائفہ کو کمزور کرتا تھا، یعنی سبتیوں کو ذلیل اور قبتیوں کو عزیز کرتا تھا، سبتیوں کو ذلیل اور قبتیوں کو عزیز، یہ یستضعف طائفۃ من یذبح ابناءہم، یہ یستضعف کا بیان ہے، اس طرح کمزور کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، انہو کان من المفسدین، یہ واقعہ فسادی تھا، اور ہم ارادہ کرنا چاہتے تھے کہ احسان کریں کمزوروں پر اور بنانا چاہتے تھے ان کو امام امام دینی و دنیاوی، اور ان کو وارث بنانا چاہتے تھے۔ یہ نجعلہم احسان اول، آگے نجعلہم الوارثین دوم، نمکنہ سوم، پہلا احسان ہے امامت دینی دنیاوی، دوسرا احسان ہے ملکیت، تیسرا احسان ہے حکومت، نمکنہ لہم فی الارض و نریہ حامان دنیا فرعون، چوتھا چہارم فرعون حامان ان کے لشکر کو ہلاک کرنا چاہتے تھے، ما کانو یحذرون جس سے وہ ڈرتے تھے کہ بنی اسرائیل کے ایک مولود بچے کی وجہ سے تباہی اور سلطنت سے محرومی ہوگی، یہ جس چیز سے وہ ڈرتے تھے اللہ کہتا ہے ہم وہی چیز ان کو دکھانا چاہتے تھے۔ نوری فرعون ہلاکت آدھا، اب یہ اجمالی خلاصہ اللہ پاک نے پورے قصے کا سنا دیا۔ فرعون بڑا متکبر ہو گیا تھا، علا فی الارض، علا فی الارض زمین کا باشندہ تھا، زمین کا رہنے والا، علا او چڑھنے لگا تھا، جب زمین کا باسی تھا تو اسے زمین میں عاجز بن کے رہنا چاہیے تھا، زمین کا باسی ہو کر تکبر کرنے لگا، اوپر کی طرف چڑھنے لگا اور ظلم کرنے لگا، اور ہم پھر کمزوروں کی امداد کرنا چاہتے تھے، امداد کر کے فرعون کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، ہم نے ذلیل کیا۔ یہ پہلے پورا اجمالی خلاصہ اللہ نے سنا دیا۔ اب آگے تفصیل، وأوحینا، قصہ کا تفصیلی بیان، وأوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، اوحینا الہمنا، والدہ موسیٰ کو ہم نے الہام کیا، ان ارضعیہ کہ اپنے بچے کو تو دودھ پلا، جب تک اخفاء ممکن ہے، جب تک یعنی مسئلہ یہ پوشیدہ رکھ سکتا ہے، پوشیدہ رکھ اور اس کو دودھ پلا، فیضہ خفت علیہ جب تجھے خوف ہو جاسوس کی اطلاع کا، کہ کوئی جاسوس آ گیا اور وہ جا کے اطلاع کر دے گا، تو فَعَلْقِيَ فِي الْيَمِّ پھر دریا کے حوالے کر، وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ غرق ہونے سے ڈر نہیں، اس کی جدائی کا غم نہ کر، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ ہم اس کو لوٹائیں گے تیرے پاس، اِنَّا رَادُّوهُ ضرور ہم لوٹائیں گے، یہ وعدہ اول، وجائلو من المرسلین وعدہ دوم، ہم اس کو اپنا رسول بنائیں گے، اور جائلو من المرسلین امر سوم، امر سوم امام اسمائی لغت کا ایک بہت بڑا امام گزرا ہے، اس نے ایک دیہاتی جاریہ لڑکی، ایک لڑکی سے کلام سنا، باتیں سنی اس کی، تو تعجب کر کے کہنے لگا کہ تیری باتیں، تیری کلام کتنی فصیح بلی کلام ہے، ایک بچی سے باتیں سنی تو حیران ہوا، تعجب کر کے کہنے لگا یہ بچی ہے جی، اور اتنی فصیح بلی کلام ہے اس کی، تو بچی نے کہا تو میری کلام پہ بڑا تعجب کرتا ہے، تو نے قرآن پہ کبھی غور نہیں کیا؟ نے کہا کیا مطلب؟ اس نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور وہ کہنے لگی ذرا توجہ کر اس ایک آیت پر، کتنی فصاحت و بلاغت ہے، اس قرآن کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، وہ کس طرح دی؟ اوحینا الی ام موسیٰ, یہ پوری آیت. تو کہنے لگی اس کلام کے بعد, قرآن کے بعد کیا کوئی اور کلام بھی ایسی ہو سکتی ہے جو اس کا مقابلہ فساد و بلاغت میں کر سکے؟ تو تعجب تو قرآن پہ ہونا چاہیے, کسی اور کلام پہ تعجب نہیں کرنا چاہیے. کس طرح وہ بچی خود پر سمجھاتی ہے اس کو کہ ذرا توجہ کر اس آیت پر. یہاں پر دو صیغے ہیں امر کے, ارضی ہے الکی ہے, دو امر کے صیغے آ گئے اکٹھے, دو نہیں کے صیغے ہیں. لا تخافی لا تحزنی, دو خبریں ہیں. اوحینا یہ جملہ خبریہ بنے گا. اذا خفتے, خفتے یہ بھی کیا ہے خبر. اوحینا اور خفتے یہ دو خبریں ہیں اور دو بشارتیں ہیں. انا رادو الیک جائلو من المرسلین. تو ایسی بھی کوئی کلام ہو سکتی ہے جس میں دو امر یوں اکٹھے ہو جائیں, دو نہیں یوں اکٹھے ہو جائیں, دو خبریں اکٹھی ہو جائیں, دو بشارتیں اکٹھی ہو جائیں ایک آیت کے اندر. وہ اس کلام کی فصاحت و بلاغت پہ تعجب تو انسان کرے تو کرے. چلو جی, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہم نے وحی کی, غم نہ کر, فکر نہ کر, الاف الارض وہ امر اول گزر چکا ہے, یہ رات دو امر دو میں, جلا جائلو امر سو میں, یہ آگے او اخیر میں ہم پہنچیں گے انشاءاللہ. اس صورت میں چھ امور متفرع ہوں گے, یہ پہلے پر پہلا, دوسرے پر دوسرا, تیسرے پر تیسرا, پھر ان امروں کو ان کے ساتھ لگائیں گے. فلتقطہ آل فرعون, اب یعنی ایسا وقت آ گیا کہ جاسوس آ گیا, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو دریا کے حوالے کر دیا, وہ سارا واقعہ اللہ پاک نے اس کو حذف کر دیا, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اب تابوت جا رہا تھا, ادھر فرعون کا جشن کا دن تھا, اپنی سالگرہ منایا کرتا تھا جشن. وہ اپنے محل کے باہر دریا کے کنارے اپنے گھر والوں کو لے کے آیا ہوا تھا, اس کی نظر پڑ کے کیوں تابوت جا رہا ہے. یہ نظر ابتدان پڑی تھی حضرت آسیہ کی, فرعون کی بیوی جو ہے, انہوں نے بتایا کہ اس تابوت کو نکالا گیا. تابوت نکل کے فرعون کے گھر میں آیا, وہاں ایک بچہ نکلا. اب فلتقطہ آل فرعون, فرعون کے گھر والی نے اس کو اٹھایا, اس کو لیکون لہم عدوم وحزنا, یہ لام تعلیل نہیں ہے, علت کا معنی دوست نہیں بنتا. اٹھایا اس لیے اٹھایا کہ وہ دشمن بنے, نہیں, لام عاقبت کا. اٹھایا ان کو تو پتہ کوئی نہیں تھا کہ انجام کیا ہوگا, انجام کیا ہوگا, یہ لام عاقبت. انہوں نے اٹھایا, انجام یہ ہونے والا تھا کہ اسی نے ان کا دشمن بننا تھا. وہ حزنا اور سبب غم, غم کا سبب بننا تھا. ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین, فرعون حامان اس کے باقی سب اس معاملے میں خطا کرنے والے تھے, یعنی ان کو کوئی پتہ نہ چلا کہ اسی نے ہمیں تباہ کرنا ہے, اسی نے ہمیں تباہ کرنا ہے. وقالت امرأت فرعون, فرعون کی بیوی کہنے لگی جب صندوق سے نکالا گیا تو, قرۃ عین لی ولک, قرۃ عین لی, میری آنکھوں کی ٹنڈک, بچہ ہے کوئی نہیں, میری آنکھوں کی ٹنڈک ہے یہ, ولک وہ فرعون تیرے واسطے بھی ہوئے, میری تو آنکھوں کی ٹنڈک ہو گئی ہوگا تیرے لیے بھی, اس لیے لا تقتلوا, اس کو قتل نہ کرو, کیوں جی؟ اسا انفانا او نتخذہ ولدا، بڑا ہو کر ہمیں فائدہ دے گا یا ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے. وہم لا یشعرون، انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ انجام کیا ہونے والا ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى، أُمِّ مُوسَى کا دل ہو گیا فارغاً بے قرار، فارغاً بے قرار. اِن قَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لولا ارا لولا اربتنا علی قلبها، ان قادت یعنی انہا قادت، انہا بے شک قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی، ظاہر کر دیتی کہ یہ تو بیٹا میرا ہے. اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے، یہ ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا. ان قادت لتبدی، دل اس کا فارغ ہو گیا. اب یہاں پر ایک معنی مفسرین نے کیا ہے فارغن، جب انہیں پتہ چلا نہ کہ فرعون کے پاس وہ بالکل صحیح سالم پہنچ گیا ہے، تو خوشی کی وجہ سے، تو خوشی کی وجہ سے خطرہ تھا کہ اب ظاہر کر دے، خوش ہوئی کہ چلو دریا سے تو بچ گیا ہے نا، میں نے تو دریا کے حوالے جو کیا تھا پتہ نہیں کیا بنے گا. اب جب پتہ چلا کہ فرعون وغیرہ نے میرے بچے کو نکال لیا ہے تو خوش ہوئی، خوشی کی وجہ سے ان کا عادت لدبتی، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی. ایک معنی. دوسرا معنی، جب دریا کے حوالے کیا تو اب دریا میں تو موجیں ہوتی ہیں، او دریا کی موجیں آئیں تابوت کو کبھی ادھر سے کبھی ادھر، جب تابوت کو ادھر ادھر پھینکا، ہائے اب دیکھا والدہ نے، اب پریشان ہو گئی، پریشان ہو گئی، انتہائی زیادہ پریشان، اتنا پریشان کہ قریب تھی کہ ظاہر کر دیتی ہو میرا بیٹا ہے، نکال کے دو جلدی کرو. جب انسان پریشان ہوئے، انتہائی زیادہ پریشان ہو کے یہاں تک معاملہ پہنچنے لگا تھا کہ وہ عام کہہ دیتی میرا بیٹا جا رہا ہے، آؤ میری امداد کرو، میرے بیٹے کو میرے نکال کے دے دو، یہ شدت غم کی وجہ سے ممکن تھا کہ ظاہر کر دیتی. پر اللہ کہتا ہے ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا، ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا. یہ دوسرا معنی. تیسرا معنی، جب فرعون کے پاس پہنچ گیا موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اب وہاں باتیں ہونے لگی کیا کیا جائے. اب باتیں پہنچیں آپ کی والدہ کو بھی تو بڑی پریشان ہوئی، او ہو دشمن کے پاس پہنچ چکا ہے، قتل نہ کر دے، خطرہ پیدا ہوا کہ میرے بیٹے کو قتل کر دے گا فرعون، تو بہت زیادہ پریشان ہوئی. تو پریشانی کی وجہ سے ان کا عادت لتبدی، وہ سمجھے قریب تھا کہ ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے. یہ تین معنی ان کا عادت لتبدی پہ مفسرین نے لکھے. فارغن، ام موسیٰ کا دل بالکل فارغ ہو گیا. پہلا معنی صبر سے خالی، صبر نہ رہا، او بڑی پریشان ہو گئی، بے قرار ہو گئی، صبر سے دل خالی ہو گیا. ایک معنی. دوسرا معنی، بیٹے کے خیال کے علاوہ ہر خیال سے خالی ہو گئی، فارغ ہو گیا دل. کیا مطلب؟ اب دل میں صرف موسیٰ موسیٰ، ہائے میرے بیٹے کا کیا بنے گا، ہر خیال اس کے دماغ سے نکل گیا. اب خیال تھا تو صرف ایک اپنے بیٹے کا خیال تھا کہ میرے بیٹے کا کیا بننے والا ہے. آگے جی، لتکونا من المومنین، ہمارے وعدے پہ ہو جائے یقین کرنے والی، تاکہ ہو جائے. یہ ہم نے مضبوط کیوں کیا؟ تاکہ ہو جائے من المومنین، اے من المصدقین وعد اللہ ایاہا. تفسیر خازن، تفسیر خازن، اللہ نے جو اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس وعدے کی تصدیق کرنے والی ہو جائے، اس لیے ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا، ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا تاکہ جو وعدہ ہم نے کیا ہے اس وعدے کی تصدیق کرنے والی بن جائے۔ ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ معنی فرماتے ہیں لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا تاکہ ایمان پر اور پکی ہو جائے، اس کا ایمان اور یقین اللہ پاک پہ جو اس کا ایمان ہے وہ ایمان اور زیادہ پکا ہو جائے، ایمان پر وہ ثابت قدم ہو جائے۔ من المؤمنین، وقالت لأخته، جب تابوت دریا میں جا رہا تھا اس وقت ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے یہ اپنی بیٹی کو کہا تھا، حضرت موسیٰ کی بہن کو، ذرا چلتی جا دیکھتی جا یہ کہاں جاتا ہے تابوت۔ قالت لأختی، کہنے لگی موسیٰ کی بہن کو، اخت مریم بنت عمران، مریم بنت عمران، مریم نام ہے حضرت موسیٰ کی بہن کا، اسی ہے پیچھے پیچھے چل، اس کے پیچھے پیچھے چل، ذرا دور دور سے ہو کے پیچھے پیچھے چل۔ فبصرت بھی، وہ دیکھتی تھی ان جنوبن دور دور سے، وہم لا یشعرون، انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ جو آ رہی ہے دیکھ دیکھ کر یہ اس کی بہن ہے، انہیں کوئی پتہ نہ تھا۔ وحرمنا علیہ المراضع، حرمنا، حرام کر دیا ہم نے، حرام ہوتا ہے شریعت کا حکم، حرام حلال یہ حرم امور تشریعیہ، اور حرام حلال کا پابند انسان بنتا ہے بالغ ہونے کے بعد، حرام حلال کا پابند بنتا ہے بالغ ہونے کے بعد۔ تو یہاں حرمنا، پھر علماء کرتے ہیں یہاں حرمنا، اس حرمت سے مراد شریعت حرمت تشریعی نہیں ہے، حرمت تکوینی، حرمت تکوینی، تکوینی حرمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حرمت بمانا منع، منعنا، ہم نے روک دیا، تکوینی طور پہ ہم نے روک دیا موسیٰ علیہ السلام کو البرازع، دودھ پلانے والی عورتوں سے، من قبلو، اس سے پہلے، یعنی دودھ پلانے والی تو اب آ رہی ہیں، اللہ کہتا ہے ہم نے پہلے وہ تکوینی طور پہ روک دیا تھا، یعنی ہم موسیٰ علیہ السلام کو تکوینی طور پہ کسی کا دودھ پینے نہیں دیتے تھے، پینے نہیں، تکوینی یعنی ہم یہ کام کر رہے تھے، ہم نے دودھ پینے نہیں دیا۔ فقالت، اور مختلف آئیں، یہی بیٹا جس کی وجہ سے فرعون نے ہزاروں بچوں کو ذبح کیا، اب دودھ نہیں پیتا، گھر والی کہتی ہے بچہ مل گیا ہے مر جائے گا، انتظام کر۔ اب بچانے کی فکر کر رہا ہے فرعون، جس کے لیے ہزاروں بچوں کو مار رہا تھا اس بچے کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے، دودھ پلانے والی عورتوں کا انتظام کرتا ہے، ملتی کوئی نہیں، جو آئی دودھ نہ پیا، اللہ نے پینے نہ دیا۔ اب حضرت موسیٰ کی بہن بھی وہاں پہنچ چکی تھی، فقالت، موقع پا کر کہنے لگی، اب وہ پریشان تھے، کسی عورت کا دودھ پیتا نہیں ہے بچہ، کہیں مر نہ جائے، موقع پا کر کہنے لگی حضرت موسیٰ کی بہن، هل ادلکم، اے گھر میں تمہیں بتاتی ہوں، یکفلونہو لکم، جو اس کا کفیل بن جائے گا، وہم لہو ناصحون، اور وہ ہیں خیر خواہ، وہ ہیں خیر خواہ، اچھا خیر خواہ ہیں اس کے، تو اس کی لگتی ہے کچھ، وہ خیر خواہ ہیں، وہ اس کے لگتے ہیں، وہ اس کے، ہم لہو ناصحون، وہ خیر خواہی تو تبھی ہو سکتی ہے نا، کہ کوئی رشتہ داری ہو, اچھا پتہ چلا یہ بچہ تمہارا ہے, یہ بچہ تمہارا ہے. جب انہوں نے یہ سوال کیا حضرت موسیٰ کی بہن سے, بہن بھی چھوٹی تھی لیکن فوراً کہتی ہے ہم لہو, ہم لہو, لہو سے مراد لے موسیٰ نہیں, ہم سے مراد لہو سے مراد, وہ ضمیر کے مرجع تمہیں پتہ نہیں ہے, لہو اس ضمیر کا مرجع فرعون ہے, لے موسیٰ نہیں لے فرعون, وہ فرعون کے خیر خواہ ہیں, فرعون کے لیے وہ کیا ہیں خیر خواہ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس بچے کے خیر خواہ ہیں, بلکہ خیر خواہ ہیں کس کے, فرعون کے. او فوراً تعویل کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن نے, یہ تعویل بھی سکھانے والا اللہ, وہ سمجھے تعویل بھی سکھانے والا اللہ, پاک حفاظت کرتا ہے خود سنبھالتا ہے. ایک گھر بتاتی ہوں, ہم لہو ناسخون, کالا حامان خزوا, یہ حامان یہ بڑے کام کیا کرتا تھا, یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا, ملا ہوا ادھر تھا, اور فرعون کو یہ سارے غلط مشورے یہ حامان دیا کرتا تھا. حامان کہنے لگا خزوا پکڑو اس کو, فإنها تعلم نسبه, یہ اس کے نسب کو جانتی ہے, اس کے نسب کو, اس لیے کہہ رہا ہے ہم لہو ناسخون. فقالت انا قلت انهم لفرعون ناسخون. ذات المصیر. چلو جی, اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے, فرددنا انجاز وعدہ اولا, فرددنا ہم نے واپس کیا اس موسیٰ علیہ السلام کو, الی امہ ان کی والدہ کے پاس, ہم نے وعدہ پورا کر کے دکھایا. سمجھے قرآن پاک کا جو انداز ہے, وہاں اللہ نے وعدہ کیا, انا رادوہ الیک, پکی بات ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ, یہ تیرا بچہ تیرے پاس ہم واپس کریں گے. اب اللہ کہتا ہے فرد نہ ہو, ہم نے وعدہ پورا دتر دکھایا, فرد نہ اس کو واپس کر دیا والدہ کے گود میں, وعدہ کی گود میں ہم نے واپس کر دیا, فرد نہ ہو الی امی. اب یہ قرآن پاک کا جو انداز ہے, اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون کے گھر نہیں گئی, فرعون کے گھر نہیں گئی, انہوں نے پیغام بھیجا تو اس نے آگے سے کہہ دیا ہوگا کہ میں نہیں آتی, تمہارا بچہ ہے تم لے کے آؤ نا, کام تمہارا ہے اور میں آؤں کیوں آؤں, نہیں آتی. اب ان کو مجبوری پڑی ہوئی تھی کہ یہ خود لے کے گئے. اب آتا ہے ردد نہ ہو, ردد نہ, ہم واپس لے آئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی وعدہ کے پاس. اے تکرا ہے نوا, تاکہ آنکھ ٹھنڈی کرے دی اپنی بچے کو دیکھ دیکھ کر, ولا تحزنا غم نہ کرے جدائی کا, ولی تعلما اور زیادہ یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, لیکن اکثر لوگ پھر بھی جانا نہیں کرتے. ولما بلغ شدہ تتم اولا, اب پہلا وعدہ تو پورا ہو گیا, انا راد والا, اب دوسرا تتما جی, تتما اولا, جوانی کو پہنچا موسیٰ علیہ السلام, تمہید انجاز وعدہ ثانیہ, اب دوسرے وعدہ کو پورا کرنے کی تمہید, وستوا اور بالکل پورا مکمل کامل ہو گیا قوت جسمانیہ واقلیہ سے, تو آتینا حکما و علما, ہم نے ان کو حکم بھی دے دیا, فہم و دانش, و علما اور علم بھی دے دیا, قبل از نبوت, جوانی کو پہنچا ہمارا پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ہم نے حکم بھی دے دیا علم بھی دے دیا, وَقَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ, اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتی ہیں احسان کرنے والوں کو. موسیٰ علیہ السلام قبل از نبوت بھی فرعون کے مذہب سے نفور تھے، پہلے بھی وہ محسنین میں سے تھے. وداخل المدینہ تا، اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے گھر میں رہ رہے تھے، اور جوانی کو پہنچے شہر میں آئے، یعنی کہیں باہر سے شہزادہ بن کے رہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام، خدا زادہ. فرعون چونکہ ربکم الاعلیٰ بنا ہوا تھا، ربکم الاعلیٰ، اب یہ بادشاہی کے خاندان میں موسیٰ علیہ السلام وقت گزار رہی ہیں. اب اللہ پاک نے چونکہ آگے چڑھانا ہے، بظاہر جتنی مشکلات آیا کرتی ہیں ان کے باطن کے اندر اللہ کی طرف سے کامیابیاں آیا کرتی ہیں. اللہ پاک نے نبوت کا وعدہ پورا کرانا ہے. اب کہیں باہر سے آیا موسیٰ علیہ السلام، شہر میں داخل ہوا، لا حین غفلت، غفل کے وقت، دوپہر کا وقت تھا یا رات کا وقت. اب یہ تمہید اول، یہ پہلی تمہید آ رہی ہے، نکالنے کی تدبیر اللہ کر رہا ہے. یہاں سے نکال کے لے جائے گا، مدین پہنچائے گا، پھر مدین سے کوہ طور پہ لائے گا، وعدہ پورا کرے گا. اے دوسرا وعدہ، اب اس کے لیے تمہیدیں ہیں. من آلہا، اے غفلت کا وقت تھا، یہ جو آیا، فوجد فیا، دیکھا دو آدمی تھے، رجلین یقتتلان، یقتتلان قبطی، زیادتی کر رہا تھا سبتی پر. سبتی موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والا، بنی اسرائیلی، قبطی فرعون کے خاندان والا. دو آدمی جھگڑ رہے تھے، ہذا من شیعتی، یہ جو تھا سبتی، یہ من شیعتی، موسیٰ علیہ السلام کی جماعت سے، وہذا، اور یہ قبطی، من عدوی، فرعون کی جماعت سے، دونوں جھگڑ رہے تھے. فاستغاثه الذي من شيعته، جو شیعہ تھا اس نے فریاد مانگی، الذي من عدوه، اس پر جو دشمن تھا. اب سبتی کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام، یہ دیکھو مجھ پہ ظلم کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس کو سمجھایا قبطی کو، کہ قبطی تو بندہ بن، بندہ بن، ظلم نہ کر، زیادتی نہ کر. پیغمبر سمجھاتا رہا، سمجھاتا رہا، سمجھاتا رہا، سمجھے، پر وہ تھا ضدی، وہ تھا پکڑ گیا، ماننے کے لیے تیار نہ ہوا. جب باز نہ آیا موسیٰ علیہ السلام کا چنگا، فاوقذہ، یہ پہلے شروع سے نہیں مارا تھا، شروع میں سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے، بڑے طریقے سے سمجھایا. جب وہ نہ مانا تو اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، فواقذہ، ایک مکہ مارا. مکہ مارنے میں مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی قتل ہو جائے گا یا میں اس کو مارنا چاہتا ہوں، ویسے ایک سزا دینے کے لیے جس طرح آدمی کسی کو مکہ مار دیتا ہے. مکہ مارا، فواقذہ، دفعہ ظلم کے لیے، اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے مکہ مارا. لیکن فتح، اس کا خاتمہ ہو گیا، انہوں ایک ہی مکہ کافی ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کے ایک مکے کو برداشت نہ کر سکا. توحیدی کا مکہ ہے، توحیدی اپنے جوش جلال جو مکہ مارے. قال ھذا من عمل الشیطان، ندامت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، ہو میں تو ہوں جنہوں تھوڑی جی نصیحت کرنے واسطے مارا ہے، تو گیا، مر گیا، متھے لگ گیا میرے. ان دوم، یہ شیطان نے مجھ سے یہ کام کرا دیا، وہ دشمن ہے، گم بھٹکانے والا ہے، ظاہر غلطی میں ڈالنے والا ہے. کالا، اب قتل کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا، رب دے، یہ توبہ پر ماضی، انی ظلم تو نفسی، مجھ سے زیادتی ہو چکی ہے، فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر. فغفر له، اللہ نے معاف کر دیا، انه هو الغفور الرحیم، علت، کیونکہ وہی بخشنے والا. فغفر له، اللہ نے معاف کر دیا. الہام کے ذریعے مغفرت کا علم ہو گیا، الہام کے ذریعے، کیونکہ نبوت سے پہلے پیغمبر ولی ہوتا ہے، نبوت کے ملنے سے پہلے پیغمبر بلی ہوتا ہے تو اللہ پاک نے الہام کے ذریعے سے اس کو بات بتا دی کہ میں نے تجھے معاف کیا. قال رب, یہ عہد مستقبل, پہلا تو ماضی پر توبہ کی, آئندہ کا وعدہ. بما انمتا لیا, بسبب اس کے جو تو نے مجھ پہ انعام کیا, جو تو نے مجھ پہ کیا کہ قتل کی خبر لوگوں میں مشہور نہ ہو. اب کیا ہوا, اللہ نے معاف کر دیا اور اللہ نے اس قتل کی خبر کو چھپا دیا, کسی کو پتہ نہ چلا کہ یہ جو مارا ہے کس نے مارا ہے, کسی کو پتہ. اللہ نے معاف کیا, معاف کر کے اللہ نے احسان کیا, قتل کی بات زیادہ پھیلی نہیں. اب اللہ پاک جو تو نے مجھ پہ اتنا کرم کیا ہے, فلن نکون ظہیرا للمجرمین, تو میں مجرموں کی امداد نہیں کروں گا, میں مجرموں کی امداد نہیں کروں گا. یہ امر چہاروں میں, امر چہاروں. فاصبغ فی المدینہ خائفا, اب شہر کے اندر خوف کی حالت میں موسیٰ علیہ السلام یترقب, انتظار کرنے لگا, انتظار کرنے لگا, پتہ نہیں اب میرے بارے میں کیا ہوتا ہے, کیا ہوگا. فیض الذی, اخراج کی تدبیر دوم, پہلی تدبیر گزر چکی ہے, اب دوسری تدبیر آ رہی ہے. وہی جس نے کل مدد مانگی تھی آج پھر لڑائی کر رہا تھا. یستصرف, اوپر سے آیا موسیٰ علیہ السلام, وہ فریاد کرنے لگا, فریاد کرنے لگا, او جی یہ مار گیا, مار گیا جی, موسیٰ علیہ السلام آؤ جی بچاؤ, جی بچاؤ. علیہ السلام نے اس کو فرمایا, انک لغوی, تو گمراہ ہے, مبین, ہر روز لوگوں کے ساتھ لڑتا ہے, گمراہ ہے, ظاہر معلوم ہوتا ہے تو خود مجرم ہے, تو خود شرارتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ جو فرمایا کہ تو زیادتی کر رہا ہے, اس کو گویا کہ سمجھایا, اسی سبتی کو سمجھایا کہ زیادتی تو کرتا ہے. پھر سمجھانے کی نیت سے ذرا تھوڑا سا آگے ہوئے, آگے ہو کے اس کو پکڑنے لگے. فلما نرادا یبتش بالذی ہوا دلب اللہما, پکڑنے لگے اس کے بدلے میں جو ان کا دشمن تھا, قبطی کے مقابلے میں اس سبتی کو پکڑنے لگے. آگے ہو کے جب پکڑنے لگے, انہوں کل دا مکہ یاد آ گیا, تو وہ کہنے لگا موسیٰ اچھا کل انہوں مارا ہے, اجما مارنا ہے. اتریدو ان تقتلنی, تو ارادہ کرتا ہے مجھے قتل کرے جیسے تو نے کل قتل کیا ہے. بالامس, بس اب اس نے راز فاش کر دیا, پتہ چل گیا کہ کل جو آدمی مارا گیا ہے مارا موسیٰ نے ہے. ان تریدو الا ان تکون جبارن فی الارض وما تریدو ان تکون من المصلحین وجاء رجل من اقصى المدینہ. یہ تمہید سوم. اب تیسری تمہید آ رہی ہے جی, وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعٰ, ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. یہ بعض علماء نے اس کا نام لکھا ہے, وہی شمعون علیہ السلام یا حزقیل علیہ السلام. جب میٹنگ ہو رہی تھی فرعون کے دربار میں, انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس سے قصاص لیا جائے. یہ وہاں میٹنگ میں موجود تھا, وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا, موسیٰ علیہ السلام ان الملایا تمرون بکا, مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں, لہذا فخرج, نکل, انی لک من الناصحین, میں تیرا خیر خواہ ہوں, نکل, جان بچا. موسیٰ علیہ السلام قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے, قتل کا. فخرج منہا خائفا, خوف کی حالت میں, یترقب, انتظار کرتا تھا کہ کہیں پیچھے سے کوئی آئی نہ جائے, پیچھے سے کوئی آئی نہ جائے. یہ خرجا, آشیہ دیکھو, تقدیر الہی میں حضرت کلیم کا اخراج خائفانہ, اخراج خائفانہ, اور بلا زاد سفر, بلا زاد راہ سفر مقدر ہو چکا تھا, تاکہ تکلیف کی زندگی بسر کر کے بنی اسرائیل کی تکالیف کا احساس رکھیں. اس لیے بلا اجازت فرعون اخراج ہوا. اگر با اجازت فرعون جاتے تو شہزادگی کے طور پر سفر ہوتا. یہ اللہ پاک نے ایک بہانہ بنایا ہے, بہانہ بنا کے اب نکالا ہے تاکہ تکلیفیں دیکھے. تکلیفیں دیکھے گا تو غریب لوگوں کی بنی اسرائیلیوں کی مصیبتوں کا احساس ہوگا. اب نکلے ہیں جی, اور نکلتے ہی کالا رب دعا کرتے ہیں مقصودی جگہ, نجنی من القوم الظالمین, اللہ ظالموں سے نجات دے, یہ مجھے پکڑ نہ سکیں. فلما ولما توجہ مدی تلکا مدین, اب یہ تما ثانیہ مدین کی طرف چل پڑے غائبی الکا سے, یعنی اللہ پاک نے غیبی طور پہ دل میں بات ڈالی کہ ادھر چلو مدین کی طرف, آپ کو پتہ نہیں تھا آپ تو چل پڑے. کالا سارا بھی یاد یعنی سوا سبیل, یہ توکل کلیمی, توکل کلیمی, اللہ یاد یعنی سوا سبیل مجھے سیدھے رستے پہ چلائے رکھ, یعنی کسی مقام کے سیدھے رستے پر او لے چل مجھے, گرا امن کا رستہ ہو. اب اللہ پاک لے گیا یہاں تک کہ او مدین میں آپ پہنچا. یہ لمبا توجہ تلکا مدین, نمبر دیکھو آشیے پہ, تقدیر الہی میں حضرت کلیم کا مدین پہنچ کر 10 سال بکریاں چرانا تھا تاکہ محکومی کی زندگی کا احساس کامل ہو. یہ بظاہر محکومی کی زندگی گزارا ہے تاکہ بنی اسرائیلیوں کا بھی احساس مکمل طور پہ صحیح احساس پیدا ہو جائے. اب موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں مائے مدین پر, وجد علیہم امتم من الناس, ایک جماعت لوگوں کی, یسقون, وہ پلا رہی ہیں اپنے مویشیوں کو کنویں سے پانی نکال نکال کر, اور دیکھا کہ دو عورتیں تزودان اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں ایک طرف, چلے گئے ان کے پاس, کیوں کھڑی ہو ادھر, کہلے لگی وہ لا نسکی, ہمارا معمول یہ ہے ہم اس وقت تک نہیں پلا سکتی جب تک یہ پلا کے چلی نہ جائیں, یہ جب تک پلا کے چلے نہ جائیں, یہ پلا کے چلے جاتے ہیں بچہ کچا پانی ہوتا ہے تو پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلا لیتی ہیں, ہمارا طریقہ یہی ہے. اچھا تو کوئی آدمی نہیں ہے, کوئی آدمی نہیں ہے. وہ کہنے لگے جی یہ آدمی کوئی نہیں ہے. اب حتی یسجر را, یہ پرے ہو کے کھڑی تھی حیا کی وجہ سے, دوسری اپنی کمزوری کی وجہ سے, اور کوئی آدمی گھر میں کام کرنے والا نہیں ہے, اگے جی نہیں ہے, یہ ابو نا بیانے عذر, اور آدمی کوئی نہیں ہے صرف ہمارے ابا جان ہیں اور وہ ہیں بہت بوڑھے. اچھا اب موسیٰ علیہ السلام کو ترس آ گیا, کتنی حیادار بچیاں ہیں, کمزور ہیں بیچاری, باپ ان کا بوڑھا ہے, کام کرنے والا آدمی کوئی نہیں ہے, ترس آیا, رحم آیا, تو رحم کی وجہ سے فسا کا لہما, پانی پلایا, پانی پلایا. وہ جو ڈول نکالا کرتے تھے 40 آدمی مل کے وہ ڈول نکالتے تھے, تفسیر مدارک, 40 آدمی مل کے ڈول نکالا کرتے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی, ادھر لڑکیاں کھڑی ہیں ان کا حیا نہیں کرتے ہو, خود آگے ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا چلا زور لا کے دیکھ, انہوں نے سمجھا یہ اکیلا نکال نہیں سکے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اکیلا نکال لیا, نکال لیا, ان کو بلایا, انہوں نے آ کے بکریوں کو پانی پلایا, واپس چلی گئی. وہ ادھر واپس گئی موسیٰ علیہ السلام, ثم تولى الى الظل, ایک درخت کے سایہ کی طرف آ گئے, ایک درخت کے سایہ کی طرف یا پہاڑ کے سایہ کی طرف. فقال, اب موسیٰ علیہ السلام کی دوسری دعا, ایک پہلی دعا گزر چکی ہے رب نجنی, اب دوسری دعا, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے میرا اللہ میں تیرا فقیر بندہ ہوں, محتاج بندہ ہوں اللہ، محتاج بندہ ہوں، بھوک لگی ہے. 8 دن سفر کر کے گیا تھا پیغمبر، 8 دن کا بھوکا ہے پیغمبر، اور طاقت اتنی ہے کہ 40 آدمی جو ایک ڈول نکالتے ہیں پیغمبر اکیلا نکالتا ہے. فجاءتہ ہو استجابت ربانیہ. اب اس نے گھر جا کے بتایا بچیوں نے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ایک کو بھیجا جاؤ، اس کو بلا کے لے آؤ، اس نے جو یہ احسان کیا ہے تو اس کی مزدوری اس کو دینی چاہیے. ایک ان میں سے آئی تمشی الستحیا، چل رہی تھی حیا کے ساتھ، جو شرفا کی طبی حالت ہے، شریف عورتیں اسی طرح حیا کے ساتھ چلا کرتی ہیں. حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، آ کے کہنے لگی انا بی یدو کا، میرا ابا جان بلاتا ہے آپ کو تاکہ بدلہ دے، اجر ما سکیت لنا، جو تو نے ہم پہ احسان کیا اس کا بدلہ. اب شعیب علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں کہ باہر موسیٰ علیہ السلام آیا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ بچیاں شعیب علیہ السلام کی ہیں اور مجھے شعیب علیہ السلام بلا رہا، دونوں کو کوئی پتہ نہیں، نہ ایک پیغمبر عالم الغیب نہ دوسرا پیغمبر عالم الغیب. اچھا جی، اب بلایا گیا، فلما جاؤ شعیب علیہ السلام کے پاس آئے، وقصہ علیہ القصہ، سارا قصہ سنایا کہ میں فلاں ہوں اور فلاں جگہ سے آیا ہوں، بھاگ با کر آیا ہوں. کالا تثبت اور تسلی کے فرمایا لا تخف، اب ڈر نہیں موسیٰ علیہ السلام، کوئی خوف نہ کر، نجوت من القوم الظالمین، ظالموں سے آپ نجات پا چکے ہیں، کیونکہ مدین فرعون کی حدودی مملکت سے باہر تھا. قالت احداہما، اب گھر میں ان دونوں پیغمبروں کی جو باتیں ہوئی سو ہوئی. گھر میں جا کے شعیب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کوئی مشورہ کیا، تو اس میں ایک بیٹی کہتی ہے یا ابتے استاجر ہو، اس کو مزدور بنا کے رکھ لو، کیونکہ ہم بڑی ہو گئی ہیں، گھر رہنا مناسب ہے، ہمیں گھر رہنا چاہیے، باہر نہیں جانا چاہیے، آپ بھی باہر نہیں جا سکتے ہیں، تو اس کو گھر رکھ لو، یہ چلو گھر کا کام کاج کرے گا. ان خیر من استاجرتا، آپ نے آخر کوئی بھی آپ ملازم رکھے ہیں تو اجرت دیں گے، پیسے دیں گے، تو یہ بہترین ہے. کیوں؟ القوی الامین، قوت والا بھی ہے اور ڈول نکال لیا، امانت دار بھی ہے، رستے میں بڑے حیا کے ساتھ آتا رہا ہے. قال انی اريد ان کے حقا، تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ایک بیٹی کا نکاح دینا چاہتا ہوں آپ کو نکاح کر کے، شرط یہ ہے کہ 8 سال آپ نے میرے پاس کام کرنا ہے، مہر ہے یہ، 8 سال جو کام کرنا ہے یہ کیا ہے؟ مہر. انتا جرانی سمان یا حجج، یہی حق مارے. فین اتمم تاشرن، اگر 8 کی بجائے 10 سال کر لے تو اور اچھا ہے، من ہندک تیرا احسان ہے، باقی میں تجھ پر کوئی مشقت نہیں کرنا چاہتا، تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، من الصالحین، اچھا معاملہ کرنے والا ہوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک، یہ معاہدہ ہو گیا. ان ایم الاجلین، دو میں سے جو اجر میں پوری کروں مجھ پہ کوئی جبر نہیں ہوگا، میں 8 سال پورا کر کے جانا چاہوں تو مجھے اجازت، 10 سال کے بعد جانا چاہوں مجھے اجازت. واللہ ولا مانو قول وکیل، ہماری باتوں پہ اللہ ترساز کافی ہے. اب یہ دو پیغمبر ہیں، انہوں نے مہر طے کیا ہے، مہر کیا طے کیا ہے؟ 8 سال کی خدمت، 8 سال کی خدمت. اب یہ پہلے زمانے کی شریعت ہے، پہلے زمانے کی شریعت کا قانون ہے، پہلے زمانے میں یوں خدمت کو مہر بنایا کرتے تھے، خدمت کو مہر بنایا کرتے تھے. اس شرعی حکم کو ذکر کیا گیا ہے اور اس پر اعتراض نہیں کیا گیا، اس لیے ہمارے اہل سنت علماء لکھتے ہیں کہ اب بھی اس قسم کی خدمت کو مہر بنایا جا سکتا ہے، اس قسم کی خدمت کو مہر بنایا جا سکتا ہے. چنانچہ علماء اہل سنت کا اجماع ہے اس بات پر. ایک آدمی کہتا ہے جی مہر کیا ہے؟ جی ایک سال تک بکریاں چراؤں گا، دو سال تک بکریاں چراؤں گا، تین مہینے تک بکریاں چراؤں گا. یعنی اتنی مدت جو بکریاں چرانی ہے تو اس بکریاں چرانے کے بھی تو آخر کوئی خدمت ملے گی، پیسے ملیں گے. اب وہ جو بکریاں چرانا ہے وہ کہتا ہے یہ مہر کے بدلے میں ہے. تو تمام اہل سنت والجماعت علماء کا اجماع ہے کہ اس طرح اس قسم کی خدمت کو مہر بنانا جائز ہے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نکاح کیسے ہوا؟ یہاں تو منقوحا مجہول ہے، کوئی پتہ نہیں ہے ان دو بچیوں میں سے کس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. تو یہ جو آپس میں کر رہی ہیں نکاح، منقوحا مجہول ہے. جس عورت کے ساتھ نکاح ہو وہ مجہول ہو تو نکاح نہیں ہوتا. تو جواب سمجھو، یہ پہلے نکاح نہیں تھا، یہ تو ایک وعدہ تھا کہ ایسا ہم کریں گے. جب نکاح ہوا تو نکاح کے وقت ایک بچی کو متعین کر کے نکاح کیا گیا تھا. یہ جو اب جہالت ہے، یہ جہالت ہے اس لیے کہ اس وقت صرف وعدہ تھا، اس وقت نکاح نہیں تھا، نکاح بعد میں ہوا. چلو جی، فلما قضا موسیٰ الاجل یتتم ثالثا، موسیٰ علیہ السلام نے وقت پورا کیا، یہ دس سال کا، بلکہ دس سال سے بھی کچھ زیادہ رہے تھے. کہ پیغمبر احسان کرنے والا ہوتا ہے. شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر دس سال کر دے گا تو تیرا احسان ہوگا، تو موسیٰ علیہ السلام نے احسان کیا، دس سال چھوڑ کے دس سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزارا. پھر اجازت لی، کچھ بکریاں تھیں ساتھ، گھر والی تھی. موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکل کے چلے گئے. اب وہ قرآن پاک بیان کرتا ہے، سارا بیالی آنا سب ان جانب تور نارا قال لآلہ ام کسو انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذبت من النار للکم تستلون. یہ سارا واقعہ اب گزر چکا ہے. کوہ تور والا، فلما اتاہا کوہ تور پہ آ گیا، یہ انجاز وعدہ احسانی. اب اللہ دوسرا وعدہ پورا کر رہا ہے رسول بنانے کا. نودی من شاطئ الوادی الایمن، وادی کے دائیں کنارہ سے موسیٰ کی دائیں جانب، فی البقعت المبارکہ برکت والا حصہ، من الشجرہ درخت سے آواز آ رہی تھی، انی انا اللہ رب العالمین. وانحل کے اساک، موعظہ اول، لاٹھی پھینک ذرا. یہاں وہ وضاحت نہیں ہے، وہ گزر چکی ہے. پہلے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ بعد میں شک نہ پڑے، تاکہ بعد میں شک نہ پڑے، پتا چل گیا کہ لاٹھی ہے. اب اس لاٹھی کو پھینکو. جب دیکھا کہ وہ تا تزو حرکت کر رہی ہے، کانا جان ان پتلا سام واللہ مدبر ولم یو، کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگ پڑا. یا موسیٰ اقبل، بھاگ نہیں منہ کر، ولا تخف، ڈر نہیں، نہ کمن الامنین، اس لوک یدا کا معجزہ ثانیہ، فی بجب کا تخرج بیضا من غیر سو، وزم من کا جناح کا من الرعب، اور یہ نکال فضانے کا برہان آنے. یہ دو دلیلیں ہیں، سندے ہیں، برہانان دو سندے میں دے رہا ہوں. اب جاؤ، آپ مستند ہو چکے ہیں، سند یافتہ ہیں، اب آپ جا کے کام کر سکتے ہیں. جاؤ جا کے تبلیغ کرو، انہم کانوا قوما فاسقین. پاکستان ہندوستان کا جو ایک دور تھا، یہ پاکستان ہندوستان الگ الگ بننے سے پہلے، ایک مسلم لیگ کے مولوی نے مسلم لیگ کے حق میں تقریر کر رہا تھا، تو اس نے محمد علی جناح کے لیے اس آیت سے استدلال کیا تھا، وزم ملے کا جناح کا، کہ جناح کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، جناح کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. جب مولوی بگڑتے ہیں تو ماشاءاللہ. پھر قال رب انی قتلتو معروض اول، جانے کے لیے ہم حاضر ہیں، پر اللہ میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ یقتلونی، وہ تبلیغ کرنے سے پہلے پہلے ہی مجھے قتل کرا دے گا. واقعی ہارون، میرا یہ جو بھائی ہارون ہے نا، یہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اس کو بھی اللہ رسول بنا کے بھیج دے، رسول بنا دے، ردوان واسطے مدد کرنے کے، یصدقنی میری تصدیق کرے گا، انی اخاف ان یکذبونی یہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ میری تکذیب کرے گا، تو مناظرہ کی ضرورت پڑے گی، اور مناظرہ میں رواں زبان زیادہ مفید ہوتی ہے، اور رواں زبان ہے میرے بھائی ہارون کی، مناظرہ اے کرے گا دے نال، اللہ انو نال میرے رسول بڑا کالا اجاوت ہے معروض دوم، ہم تیرے بازو کو مضبوط کریں گے بھائی کے ساتھ، ورنہ جال الرقما، یہ اجابت معروض اول، اور اس پہ اتنا روب ڈال دیں گے کہ وہ تمہارے قریب بھی نہیں آ سکیں گے، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں دعائیں تیری منظور ہیں، حضرت ہارون کو نبی اللہ نے بنا دیا اور فرمایا وہ دونوں جاؤ بآیاتنا اذهبا بآیاتنا، یہ میری نشانیاں لے لو جاؤ، انتما ومن اتباؤکما الغالبون، جو تمہاری اتباع کرے گا وہ غالب ہوگا، فلما جاؤں تتما رابعا، موسیٰ علیہ السلام بینات لے کے آئے، بینات لے کے آئے، قالوا ما ھذا حماقت قوم اول، اور نہیں ہے یہ تو مگر جادو ہے، وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، حماقت دوم، ہم نے نہیں سنا بھذا ہے تو عید کا مسئلہ، پہلے کسی سے نہیں سنا، یہ دوسری حماقت، ایک حماقت کہنے لگے جادو ہے معجزے کو، دوسرا توحید کا انکار کرنے لگے، وقال موسیٰ ربی عالمو، یہ امر پنجم ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب جانتا ہے ان کو جو ہدایت پانے والے ہیں، من تکون العاقبت دار، اور جس کا اچھا انجام ہونے والا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، وقال فرعون اراد فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ تمہارے لیے معبود طور کوئی نہیں ہے، فاوقد لی یا حامان، طلبی سے فرعون، وہ کہنے لگا اینٹ سے پکا ایک مہر بنا، فجعل لی سرا لی اطلع الی الہ موسیٰ فانی لاظنک من الکاذبین، اے میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں لیکن چل بنا تو صحیح، واستکبر ہوا وجنود انکار توحید، انہوں نے انکار کیا، عزم فی الارض بغیر الحق، وظنوا انہ ملینا لا یرجعون، انکار قیامت، اور وہ سمجھنے لگے کہ ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آئیں گے، فاخذنا ہو سمرا عناد، ہم نے انہیں اس پکڑ لیا اس فرعون کو اور اس کے لشکر کو، پھر ہم نے ان کو پھینک دیا دریا کے اندر، فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، پھر دیکھنا کیسا انجام ہوا ظالموں کا، وجعلناہم ائمہ، اور ہم نے ان کو بنایا تھا امام دنیا میں، رؤسا فی شرک الجلالین، شرک کے یہ بڑے بڑے امام تھے، یدعون الی النار، لوگوں کو آگ کی طرف شرک کی طرف بلاتے تھے، ویوم القیامت لا ینصرون، اسی واسطے قیامت کے دن کی امداد نہیں کی جائے گی، واتبعناہم، ہم نے اس دنیا کے اندر بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی، قیامت کے دن بھی مقبوحین، ان برا حال ان کا ہوگا، وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، مِن بَعْدِ مَا لَقْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، پہلی جماعتوں ساری ختم ہو گئی، کتاب دی بصائر للناس وہدًا ورحمہ لعلہم یتذکرون، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، جملہ مترجم برائے صداقت نبی کریم، کوہ طور پر جب ہم کتاب دے رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، اس کا زینا لاموسل ہمر حل ابرا تورات، وما كنت من الشاهدين، تو میرے پیارے پیغمبر وہاں موجود نہ تھے، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی آپ وہاں موجود نہ تھے، ولیکن نشانہ، لیکن ہم نے پیدا کیا، اور ہم نے پیدا کیا کئی جماعتوں کو اس کے بعد، فتطاول علیہم العمر، کئی عمر گزر گئی، علم وحی گم ہو گیا، اور نئی وحی کی ضرورت پڑی، اور نئی وحی کی ضرورت پڑی، تو آگے آ رہا ہے، ہم نے پھر نئی وحی اتاری، وما کنت ساویان فی آل مدین، آپ مدین والوں میں بھی مقیم نہیں تھے کہ ان پہ آپ آیتیں پڑھتے ہو، ولیکننا کننا مرسلین، جب ضرورت پڑی نئی وحی کی، ہم نے آپ کو وحی دے کے رسول بنا کے بھیج دیا، سمجھے یہ جملہ مترجہ ہے، اب ضرورت پڑی ہے وحی کی، پیغمبر بھیجنے کی، ہم نے آپ کو پیغمبر بنا دیا، وما کنت بجانب طور، نادینا ولکن رحمتم من ربک, تیرے رب کی رحمت ہے, لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یتذکرون ولولا ان تصیبهم مصیبہ. یہ تفیق دنیاوی, تفیق دنیاوی. کیوں نہ ہوا ایسا کہ ان کے پاس جب آئی مصیبت دنیا یا آخرت میں, بما قدمت, بما بوجہ شرک کے, فیقولو کہنے لگے ربنا لولا ارسلت علینا رسولا, ہماری طرف رسول اگر بھیجتا تو ہم اس کی اتباع کرتے, ونکونا اور ہو جاتے ہم اس پر ایمان لانے والے, یہ تاکہ نہ کہہ سکیں تو ہم نے پیغمبر بھیج دیا. فلما جاءہم الحق, جب آ گیا حق, اوپر لکھا ہے اس کا مقتضا یہ تھا کہ رسول کے آنے کو غنیمت جانتے, جب پہلے رسول رسول کا مطالبہ کر رہے تھے, جب رسول آ گیا تو غنیمت جانتے, لیکن بجائے غنیمت جاننے کے کہنے لگے لولا اوتیا مسلم ہا اوتیا موسیٰ, ایمان لانے کی بجائے یہ کہنے لگے. اور ہوا لم یکفرو جواب شکوا بما اوتیا موسیٰ من قبل, اکٹھا قرآن پاک کیوں نہیں نازل ہوا, جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس اکٹھی کتاب آئی تھی. کالو, وہ کہنے لگے سحران تزارا, یہ دونوں جادو ہیں, قرآن بھی تے تورات بھی تے موسیٰ بھی تے نبی کریم بھی. وقالو انا بکل کافرون قل فاتو بکتاب من عند اللہ واحد منہما, ان سے زیادہ کوئی ہدایت والی کتابیں تو لے آؤ, اتبعوا ان کنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لکا, اگر وہ نہ قبول کریں, یعنی فاتو بکتاب والا, وہ جو کہتے تھے کتاب لے آؤ کتاب لے آؤ, فعلم تو جان لو انما یتبعون اہواءہم, وہ اپنے خواہش کی اتباع کرتی ہیں, یعنی سوالات کا منشا اشتباع نہیں ہے بلکہ اتباع ہوا ہے. ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا, یہ ترغیب الى القرآن. چلو.